pierdolony leszczu. Zamknij dziób, kurwo. Hej, CZK. Nie mów mi, a nie mów mi. Nie mów mi, co jest dla mnie dobre. Tego co narzuca swoje zdanie nigdy nie poprę. Nagrywki ostre, wypady nocne, melanże całoroczne. Nawiki dym, mów co chcesz i tak nie spocznę. Bo mam swoje zdanie, jak o 803. Są na koncert lepszy niż nagród MTV rozdanie. Mówią chamy, sami mają chujowe wychowanie. Żaden z nas nie poprzestanie, a lamusą pozostanie tylko krytykowanie. My lojalne zachowanie, CZK na scenę wstąpi i tam pozostanie. Każdy musi przez ten etap przejść, a ty baranie, spór na ziemię zejść. Bo co strasznego się stanie, gdy cię dopadnie załamanie. Spojrzysz w przeszłość i zobaczysz, że jesteś w ranie. Lecz za późno będzie już na zmianę. Rap, w tym klimacie pozostanę. CZK, co chcę od życia dostanę. CZK, momenty niezapomniane. CZK, twarze ziomali roześmiane cały czas. CZK, numer jeden, a nie numer raz. CZK, zawsze zajebisty gras. CZK oddziela nas od części społeczeństwa, która widzi hip-hop jak kontrę przekleństwa. Załoga i Greco rusza w bój. Na scenie rapu widzę triumf nasz mój. Nie mów mi, nie mów mi. Daj spokój, nie mów mi. Nie mów mi, nie mów mi. Przestań. Idę swoją drogą, omijaj cały gnój. I nie masz prawa mówić stój. Mój i tak nie przestaniemy. Byliśmy, jesteśmy i będziemy tym kim być chcemy. Oto żyjemy, nie jak te, co chciałby coś powiedzieć, a zachowuje się jak niemy. Nie da się my, każdą chwilą się delektujemy. Jak degustatą, winami typu Dom Perignon. Dla nas najważniejszą sprawą nie jest od rana do wieczora praca. System narzuca nie jednemu, o której wstaje, więc pośrednio o której do domu wraca. Zapierdalając jak wół, człowieczeństwo się zawraca. Czy to się opłaca? Pierdolony polityk tylko się wzbogaca. Udaje, że bzdurnymi ustawami porządek w państwie przywraca. CZK chorz rozpoznaje, odpala po rasach. Nie ma co sobie tym głowy zawracać. To wyższa klasa, mój płaszcz na urzędasa. Garnitur, buty Armaniego, my luźne ciuchy w filmowych Adidasach. Nie mów mi, nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie mów mi, nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Wstydź, mówię ci, masz czego. Nie rozumiesz słów, dalej słuchaj rapu tego. Ważne jest być dobrym, być sobą proste. Tym zdaniem, jak bliźniaki syjamski się zrosłem. Wyrosłem na siebie, drugiego jak ja nie ma. Zdaję sobie sprawę, że czasem męczy mnie trema. Bynajmniej nic co ludzkie nie jest mi obce. A i PHOP wskazuje drogę, gdy w kropce się znajdujesz. Sytuacji nie kontrolujesz. Pomyśl co możesz zrobić, zanim wszystko zepsujesz. Słuchaj siebie, a nie innych, to priorytet. Chuj, że typy stereo mają cię za kosmite. Autorytet żaden dla mnie, dla nie bandy głupców. Wiem kim jestem i co mogą, należę do mówców. Medium z odbiorcą, mikrofon i głośnik. Mistrz ceremonii jest jak rymów MP3 nośnik. Podobny jak malarz na płótnie farbę rozprowadza. Ja życie w rymy, a rymy w teksty wprowadzam. Chcę tak, a nie inaczej, kiedy to zrozumiesz. Moje metody nie muszą znaleźć uznania w tłumie. Każdy robi to co umie, pod lupą w sumie. Nie kumaci po tych wersach, pogrążą się w zadumie. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie mów mi, nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie mów mi, nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie mów mi, nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Stop.